nacht, het begin van donderdag 31 augustus. Jelle Seubring met het NOS-journaal. Het demissionaire kabinet heeft een akkoord bereikt over de begroting van volgend jaar. Volgens minister Kaag van Financiën is het een evenwichtig pakket, maar worden de details pas op Prinsjesdag bekendgemaakt. Afgelopen dag lekt al uit dat het kabinet van plan is om 2 miljard euro uit te trekken om de koopkracht voor mensen met een laag of middeninkomen te verbeteren. Dat geld gaat vooral naar een verhoging van de zorg- en huurtoeslag. De Nederlandse Zorgautoriteit wordt voor de rechter gesleept. Een coalitie van psychiaters, patiënten en burgerrechtenorganisaties wil dat de toezichthouder stopt met het verzamelen van gegevens van 800.000 patiënten in de geestelijke gezondheidszorg. De Zorgautoriteit verzamelt die gegevens om een algoritme te trainen en daarmee wachtlijsten te verkorten. Volgens patiënten en psychiaters is dat een schending van het recht op privacy en van het beroepsgeheim. Het chemisch bedrijf Chemours moet stoppen met het lozen van de stof TFA, een soort PFAS. Doet het bedrijf dat niet, dan dreigt de Milieudienst met boetes van 125.000 euro per overtreding. De Milieudienst vond de stof in mei in het afvalwater van Chemours. Volgens de provincie Zuid-Holland heeft Chemours geen vergunning om dat te lozen. In juni onthulde Zembla dat de directie al tientallen jaren wist van de geloosde stof en dat die vervuilend was. Aankomende vrijdag organiseert de provincie in het stadhuis van Dordrecht een hoorzitting over Chemours. Bij het lossen van de auto's op het vrachtschip Fremantle Highway is een elektrische auto in brand gevlogen. Waarschijnlijk is de batterij van de auto de oorzaak, meldt het bergingsbedrijf. De Fremantle Highway vloog vorige maand in brand en ligt nu in de Eemshaven in Groningen. Bergers zijn 2 weken geleden begonnen met alle auto's van boord te halen. Het weer, vannacht trekken vanuit het westen stevige buien over. Met name aan de kust is er ook kans op hagel en onweer. Morgen eerst wat zon en daarna gaat het weer regenen. Het wordt dan zo'n 19 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. VPRO. Nooit meer slapen. Met Femke van der Laan. Goedenacht en welkom bij Nooit meer slapen. Tja, wat zal ik zeggen over mijn gast van vannacht? 13 in een dozijn is hij. Niet bijzonder, niet anders, gewoon meer van hetzelfde. Zoals hij is, zijn er legio. Bart IJsing-Smeets zit vannacht naast me, kunstenaar. Hij studeerde af aan de Design Academy Eindhoven, was een tijdje reclamemaker, maar maakt nu conceptuele en visuele kunst. Kunst vanuit ideeën, noemt hij het. Mijn gast werkt onder andere met fotografie, installaties en film, maar bovenal werkt hij met humor. Zo is er van zijn hand de 50 minuten durende audiotour langs Heggen in Leeuwarden en bedacht hij een zonnebank die op zonne-energie werkt en een ventilator op windenergie. Zoals ik al zei, 13 in een dozijn. En om dat aan te tonen maakte mijn gast de film Bart en de zoektocht naar de dubbelganger. Hierin stelt hij de vraag of we allemaal wel zo uniek zijn als we denken te zijn. Mijn gast is ervan overtuigd dat er meer zijn zoals hij, en hij zal ze vinden ook, zijn dubbelgangers. Mensen die als 2 druppels water op hem lijken. Maar toch, wie zijn werk ziet, kan eigenlijk alleen maar denken: van deze is er echt maar eentje. Bart IJsing-Smeets is geboren in 1988. Welkom, fijn dat je er bent. Ja. De wens om uniek te zijn zou wel eens onze ondergang kunnen betekenen, zeg jij. Waarom is dat? Nou, dat is zeg maar in de context van dat wij allemaal in de individualistische maatschappij proberen uniek zijn, zeg maar, na te streven. In reclames worden wij aangespoord om ons unieke zelf te vinden. Op school of op zelfhulpcoaches. En ik denk dat we dan een soort van kant op geduwd worden, waarin we juist alleen maar zenuwachtig worden en gaan stressen. Ik voel me nu even niet lekker op mijn werk. Oh, dan moet ik iets vinden wat meer bij me past, want ik ben uniek. En er valt. Er moet gewoon geschaafd worden aan. Al mijn bijzonderheid moet er wel uitkomen. Ja, zoiets. Ja, en ik denk dat. Onze ondergang kan betekenen. Dat kan je op meerdere manieren interpreteren, maar dat is een beetje het verhaal. En ik denk dus dat, dat, dus daarom had ik zoiets van, het is wel goed om het te hebben over van ja, maar is het niet veel, is het juist niet ook fijn om het te hebben over van dat we eigenlijk heel veel op elkaar lijken en dat het ook wel leuk is. Ja, en ik vraag me ook wel eens af, willen mensen echt wel uniek zijn? Ja. Want we zoeken nou ja, altijd mensen om ons heen die toch wel op ons lijken. Misschien niet qua uiterlijk. Ja, heel erg, ja. Maar ja, we hebben het de hele tijd dat, over bubbels met z'n allen. Precies, ik denk dat dat zeg maar ergens jezelf onderscheiden doe je ook door ergens bij te horen. Of andersom. Of nou ja, goed, je wil ergens bij horen. Ja, kan je aan de groep ontlenen. Ja, dus ik wil... Ik kleed mij heel anders dan mijn klasgenootjes, zodat ik bij dat en dat groepje hoor. En dan onderscheid ik me weer van die. Dus dat onderscheiden en bij een groepje horen, dat gaat zeg maar, dat gaat het samen. En dus ik denk dat onderscheiden, daar heel erg de focus op ligt. Terwijl je eigenlijk het ook kan hebben over ja, dat mensen gewoon heel graag bij elkaar willen zijn. Ja. Als soort kuddedieren. En dit project begon ook, als ik het goed begreep, omdat jij nadacht over het sorteren van mensen. Dus het, ja. Nou ja, groeperen, bij elkaar brengen. Nee, ja, dat is wel... Dat is inderdaad een soort... Ik maak dingen altijd met een soort van het eindidee. Is eigenlijk eerst in mijn hoofd. En daarna ga ik nadenken van... Oh ja, maar waar... Oh, dat idee blijft eigenlijk wel hangen. En wat was dan het eindidee? Keurig gesorteerde, ja, dus maatschappij? Het, dus alle mensen sorteren of zo. Ja, want ik hou heel erg van soort beeldrijm. Dingen bij elkaar zoeken die niet... dingen sorteren die zich eigenlijk niet laten sorteren. Dingen bij elkaar zoeken die niet bij elkaar horen. En dan toch bij elkaar doen. Zoals zo'n zonnebank en zo'n zonnepaneel bijvoorbeeld. Dat past precies op elkaar, zeg maar. Als twee puzzelstukjes, maar het zet elkaar ook buiten spel. Het slaat natuurlijk helemaal nergens op. Ja, het slaat nergens op. Maar het slaat ook wel weer juist heel erg ergens op. Of zo, omdat die twee producten zeg maar precies in elkaar passen. Dus dat vind ik heel leuk om ja, dat soort rijmdingen te doen. En daarom had ik zoiets van ja, dat moet je eigenlijk met mensen ook doen. Of zo. Dat was ooit een idee. En toen dacht ik van, oh, maar dat gaat eigenlijk over... Ja, de individualistische maatschappij versus de collectivistische maatschappij. Het gaat misschien ook over van de mens als dier. Van zo begin ik ook de film. Van als je schapen in een wei ziet, dan zie je gewoon allemaal schapen. En als ze dan door elkaar heen gaat lopen, dan weet je niet meer welke is. Want ze lijken allemaal op elkaar. En je kan een boekje opzoeken. Denk je dat voor de boer ook geldt? Nee, ja, de boer die houdt ze misschien uit elkaar, ja. Ja. Maar voor de meeste mensen zijn het gewoon schapen. Niet. Ja, ja, dus, en ik denk dat je, als je een beetje uitzoomt, dat de mens ook gewoon een soort voorspelbaar diersoort is of zo. Ja, en dat je daar een beetje over na gaat denken, dat vond ik wel interessant. Dus op die manier is die film eigenlijk ontstaan. En heb jij wel eens te horen gekregen van, ik ken iemand die op jou lijkt? Ja, ja, zeker, ja. Ja, er was ook... Een jongen op de middelbare school. Toen kwam ik daar als brugger. En ik had al vrij snel... had ik dan straf. En dan was ik aan het vegen ergens in een steegje. En toen waren er allemaal jongens van een jaar hoger. Die riepen naar mij van... Hey Roland, moet je weer vegen? En ik zat zo van... Ik probeerde een beetje onzichtbaar te zijn als brugger. En ik dacht zo... Hey, wat willen die jongens van mij? En dus dan bleek ik dus op Roland te lijken. En heb je Roland later gezien? Ja, want Roland bleef ook moest zitten. Moest ook vegen. Die moest ook vegen, dus dan, die werd wel een vriend ook later. En zag je het dan zelf ook? Nou, nee, het was meer allebei een soort krullenbol, ja. Ja, want misschien moeten we voor de luisteraars... Kan jij even je uiterlijk beschrijven? Ja, een soort van grote krullenbol. Dat is zeg maar stap 1. En dan een beetje een soort van gedrongen. Klein en breed en ook met een soort van buik. Dat is wel... Dan ben je al een heel eind. En ja. Blauwe ogen. Ja, en dan kom je zeg maar dichter. Ja, dan kom je zeg maar een soort van bruin haar en blauwe ogen. Die hoek. En een beetje een rond gezicht. Ja. Daar moesten eigenlijk de dubbelgangers aan voldoen. Als ze daar aan voldeden, dan deden ze mee. In de categorie. In mijn categorie, zeg maar. Ja, en vooral dat haar is heel. Want je hebt niet zomaar krullen. Je hebt echt wel krullen. Dus ja. Echt een flinke bos krullen. Ja. Denk je dat als jij dat eraf zou halen, dat je dan even veel dubbelgangers was tegengekomen? Ik bedoel, kijken we wel goed genoeg? Als ik dat helemaal eraf zou halen, dan zou ik in de kale club horen. En dan ben je nog meer, vind je makkelijker dubbelgangers, denk ik, dan met deze krullenbol. Ja? Met, ja. Ja, want wat het probleem ook was tijdens mijn film, was tijdens het proces, was dat ik dus jongens moest vinden met zo'n krullenbol. En wat jongens doen met dit kapsel, is dat ze het heel lang laten groeien en dan opeens gewoon voor de helft eraf halen. Dat is een beetje de... Dat is de cyclus van dit kapsel. Ja, dus ik kreeg heel vaak dat ik dan iemand had gezien op Instagram of zo. En dan met een hele grote bos krullen. En dan belde ik hem en die zei zo, ja, ik heb het net weer helemaal kort geknipt. En dus dat was wel een beetje... Daar heb ik het ook over. Op een gegeven moment zeg ik van... Het is moeilijk werken met veranderlijk materiaal. Ja, dus mensen die maar doen wat ze willen. Ja, en er zijn ook mensen die zeg maar echt gewoon altijd een beetje hetzelfde kapsel hebben en om de twee weken naar de kapper gaan. En dat was makkelijker geweest. Hoe begin je zo'n zoektocht? Want het idee om dit wereldwijd te doen heb je snel terzijde geschoven. Nou, ja. Dat was een beetje een... Ik had eerst gedacht van ja, het lijkt me ook gewoon gaaf om wereldwijd gewoon advertenties te plaatsen. Alleen dan, dat is een soort budgetding. Plus dat ik er wel steeds meer achter kwam dat de manier waarop ik eruit zie toch wel best wel Nederlands is. Dus ja, en dan heb je waarschijnlijk ook nog in Amerika wel heel veel, omdat zeg maar Amerika ook een soort van... Er zijn natuurlijk heel veel Nederlanders daar ooit naartoe gegaan. Ja. En daar, dus op die manier denk ik dat Amerika ook wel een goede was. Maar het was ook een soort budgetding dat Nederland wel een goede zoekplek is. En ik heb ook een soort DNA-test gedaan om een soort geografische... Ja, hoe noem je dat? Een soort van geolocatie van je oorsprong te zoeken. En dat was ook gewoon echt hier? Ja, dat was dan... Dat begint dan, dat is wel, dan krijg je dus een heel gaaf filmpje toegestuurd van met allemaal, dus dan van 0,5% Indonesië. En dan hoor je zo'n muziek van ting ting ling ting ting ting ting. En dan 0,7% Scandinavisch. En dan, dat is best een lang filmpje dan. Ja, dat is best wel, met allemaal van die verschillende muziekjes erbij. Maar dan komt uiteindelijk een soort van de conclusie van, ja, maar deze mix van dingen, dat is typisch Nederlands. Dus dan, dat slaat uit. Vond dus jammer. Dat slaat, dus je kan je heel erg afvragen van waar slaat het dan precies op? Van wanneer, ja, vanaf welke tijdstip in de geschiedenis beginnen ze met meten dat je Nederlands bent? Of dat, want alle mensen die zijn altijd, zeg maar, over de wereld heen gemixt. Ja, maar jouw voorouders dus gewoon niet. Maar, nee, maar dus al heel lang niet. Ja, heel honkvast. Ja, nee, er was sprake van dat er een soort Indonesische tak was. Maar die is niet zo groot dan, denk ik. 0,5%. Ja, nee, dus... Ja, bij mijn moeders kant is die wel veel meer zichtbaar, heb ik wel het idee. Maar ja, dat zal allemaal wel... het zal allemaal wel kloppen, denk ik dan. Je had het net over budget, maar volgens mij heb je er best wel wat geld tegen aangegooid. Je hebt stickers gemaakt en posters en... Ja, precies. Maar, dus, maar op het moment dat je advertenties had inkopen op social media... Dan begint echt een teller te lopen. Ja, en het is ook nog een soort van vaag ding met... Als je gewoon zegt, doe maar Amerika, dan gaat Instagram het soort van verspreiden over de goedkoopste plekken waar niemand een advertentie wil inkopen. Dus dan zit je ook een soort van heel... Dan kan het zomaar zijn dat hij gewoon al je budget ergens in een soort van vage plek in Texas. Ja, want hoe werkt zoiets? Jij komt met geld aan en gaat naar zo'n bureau en zegt, ik wil graag een social media campagne. Ja, dat is... hoe ging dat ook alweer? Ja, mijn broer die had me even geholpen, want die wist er iets meer van. Maar die, dan zeg je gewoon, dan vul je een locatie in, zeg maar Amerika. En dan zeg je van zoveel euro. En dan je koppelt je creditcard eraan. En dan gaat het lopen. Ja. En maar toen kwam ik er dus later. En dan krijg je zeg maar van oké, okay, waar heeft hij allemaal het ingezet? En dan kom je op hele rare plekken uit. Van, ik had het dan in Europa gezegd van doe maar heel Europa. En dan had hij alleen maar in Italië het gedaan. Daar kwam natuurlijk niks uit. En dan had je zoiets van, ja, maar ik wil over heel Europa. Nou ja, goed. Dus je moet het heel specifiek doen of zo. Nou, dat is een beetje een technisch verhaal, maar... Dus ik... we hebben de tijd om... heel even... Dus uiteindelijk heb ik gewoon Nederland uiteindelijk gezegd. En toen... Maar uiteindelijk ben ik nog wel naar Amerika geweest, hè? Voor eentje. Ja. Maar wat voor mensen reageerden er? Dus je hebt zeg maar een heleboel mensen die beroemdheden doorsturen. En dat is wel ook een maf fenomeen eigenlijk. Dat je dan beroemdheden... Beroemdheden zitten blijkbaar als een soort van meer soort plaatjes in je hoofd. En je buurman of je broer of zo, die zit veel meer als een soort van gevoel in je hoofd of zo. Waarvan je dus echt ook zoiets hebt van ja, maar mijn buurman die lijkt echt niet op hem. Terwijl je wel zegt van oh, die man, die schaker, die zo vals zou spelen, echt 100 mensen hebben hem getipt als dubbelganger. Maar dan heb ik zoiets van ja, maar dan moet toch iemands buurman moet er toch ook gewoon uitzien als mij. Tuurlijk. Maar die krijg ik heel weinig, zeg maar, gewone mensen, zeg maar. Was je ook wel eens beledigd door de suggesties die werden gedaan? Ik weet van mezelf wel dat af en toe wordt het ook wel eens gezegd van joh, die lijkt op jou. Ja. En eigenlijk vind ik dat vervelend. Ja. Dan denk ik, ja, nee. Nee. Ja. Zo heb ik er nog niet echt naar gekeken. Ja, ik ben natuurlijk... Op het moment dat zo'n project begint, ben ik niet meer bezig met ijdelheid of zo. Dan wil je gewoon gezichten verzamelen. Ja, dan wil ik gewoon gezichten verzamelen. En dan als iemand, zeg maar, als iemand echt veel lelijker is, dan denk ik vooral van, oh ja, ik vind het niet zo dat hij heel erg op mij lijkt. Ja, dat is eigenlijk het enige wat ik dan denk. Gewoon een verschil van mening. Ja, nee, een verschil van objectief hoe iemand eruit ziet. En niet dat ik denk van, oh ja, maar... Het is een belediging. Ja, nee. Hoeveel dubbelgangers heb je ontmoet? Ik denk iets van tussen de 25 en de 35 of zo. Ja. En hoe is dat? Ja, ik wel grappig. Ik kreeg af en toe ja. De indruk dat het zwaar ongemakkelijk was. Ja, bij sommige jongens wel. Ja, ongemakkelijk... Maar ook wel bij de jongens die echt die best wel goed leken. Dat was wel grappig. Ja, dat was wel een soort band ontstaat er. Dat een soort van. Dat je allebei zoiets hebt van ja, we gaan allebei met zo'n kapsel door het leven. We gaan allebei met zo'n lichaam door het leven. Ja, dan dat je dan wel een soort van band schept. Want zo'n lichaam geeft gedeelde ervaringen. Ja, een beetje dat je een beetje kleiner bent dan de rest van de mensen. Dat je een beetje dikker bent dan de rest van de mensen. Zeg maar zo ik weet het. Een soort van ongesproken gedeelde ervaringen, ja. En waar kijk je allemaal naar? Want we hadden het net over je uiterlijk en je krullen. Mm-hmm. En dat je een rond gezicht hebt en blauwe ogen. Maar of je op iemand lijkt, zit natuurlijk ook heel erg in hoe je beweegt. Ja, dat was ook een soort van ding wat mijn vriendin altijd zei. Zo van, ja, maar... Als ik jou op een afstandje zie lopen, dan kijk ik gewoon naar van hoe je beweegt inderdaad. Hoe je soort van in je schouders hangt en zo en dat soort dingen. Ja, ik had dit voorjaar een choreograaf op bezoek, Katje Heidman. En die verzamelde, die maakte een database van menselijke bewegingen. Oh ja. Ja. Dat iedereen uniek beweegt. Ja, dat is het. En dat was ook wel een heel goed punt van mijn vriendin toen ook. Maar er was uiteindelijk die Jason Staal. Dat was een jongen die ik op een gegeven moment had ontmoet. En die bewoog volgens mijn vriendin ook wel een beetje hetzelfde. Ja. En misschien moet je dat verhaal even vertellen. Want in de film ontmoet je hem niet. Wat? Jason Staal. Oh nee, sorry. De zanger van Metronomy. Ja. Joseph Mount. Ja. Is dat, ja. Ja, nee, dat was ook een leuk verhaal. Ja, want ik ging proberen om hem te ontmoeten bij een... Want hij dat is een Britse zanger. En die ging met zijn band optreden in Tivoli in Utrecht. En ik had toen een beetje heen en weer gemaild met managers en dingen. En ik kwam er niet helemaal uit. En ik dacht van, ik ga gewoon naar Tivoli toe. En dan ga ik gewoon daar wel even kijken of ik met hem kan spreken. Achter de schermen of zo. En ik had toen al gegoogeld van, want ik probeerde elke keer als ik naar een dubbelganger toe ging, ging ik een beetje dezelfde kleren proberen aan te doen. Of dezelfde stijl kleren dat ik zeg maar online had gezien. Dat die persoon, dus als iemand altijd een pet op heeft, dus dan deed ik altijd een pet op. Nou ja, en gewoon lekker voor het beeld. Lekker voor het beeld, ja, want daar gaat het mij om. Dus deze zanger, ik wist dat hij aan toeren was. En toen heb ik op YouTube filmpjes gekeken van waar hij allemaal nog meer was geweest. En daar zag ik dat hij altijd hetzelfde aan had op het podium. Dus toen heb ik dat geshopt, ongeveer hetzelfde. En toen ging ik naar Tivoli. En toen wilde ik daar filmen. En toen dat mocht allemaal niet. En ik mocht de jongen ook niet ontmoeten. En ik was een beetje chagrijnig. Dus maar ik ben daar wel gebleven. En toen ben ik op een gegeven moment gewoon op een zuipen gaan zetten. En toen achteraf, na de show, toen dacht ik van, oh ja, het is wel grappig om gewoon nu, ja, om gewoon te kijken van, kan ik nu de mensen die nu het concert uitkomen, kan ik die voor de gek houden? En toen ben ik buiten daar met mijn cameraman een soort van, in het Engels, een soort interview-achtig ding gaan doen, alsof ik daar geïnterviewd werd. Nou, toen langzamerhand, toen kwam iedereen daar naar buiten en begon hand op te steken van, hey, thank you very much, man. En ik zo van, yeah, well, thanks. En toen langzamerhand meiden die zeg maar zo'n beetje zo een beetje zenuwachtig werden. En toen de eerste persoon met mij op de foto wilde, toen was het hele hek van de Dam. En toen begon er echt soort van hele dromme mensen te ontstaan die allemaal met mij op de foto wilden. Nu nog steeds niet weten dat ze met Bart op de foto. Ja, misschien nu wel. Ja, nu de film uit nu is. De film ja. Nee, dus dat was wel heel grappig. En ook heel, ik weet niet, ook wel heel leuk om mee te maken. Ja. Ja, ook als het niet jezelf betreft. Ja, nou ja, het is leuker als het wel jezelf. Want dat van die meisjes is natuurlijk eigenlijk niet voor jou. Precies, ja. Precies, nee, precies. Dus dat is dus het is het is een beetje een het is aan de ene kant heel leuk en aan de andere kant is het een lege huls. maar wel grappig, ja. In het proces van het maken van deze film word je op een gegeven moment ook vader. Ja. Zijn niet alle ouders vinden hun eigen kind uniek. Ja, dat was ook een soort van, dat was dan ook vervolgens een soort ding in de film dat ik dacht van, maar dan kan je net zo goed ophouden met je project, want ja, van moet ik nu van dat zeg ik ook. Ja, ik zet het allemaal een beetje aan in die film, dus ik zeg van ja, niet alleen het lot van de wereld, maar ook het lot van mijn kind staat nu op het spel. En dus ik moet mijn kind ga ik die vertellen van je bent net als alle anderen? Of ga ik mijn kind vertellen dat hij uniek is? Dus ja, en het laatste is toch wel waar je naar geneigd bent. Ja, dus dat is dan wel weer een beetje ingewikkeld. Ja, dus dan komt de praktijk, die haalt dan de theorie in. Ja. Maar ja, ik weet niet of ik er nu een antwoord op moet geven. Ja, nee, dus dat is een beetje, ja, dat laat ik gewoon maar. Dat laat ik dan maar gewoon in die film, denk ik. Nou, ik denk dat de kijker het wel begrijpt. Ja, nee, precies, de kijker begrijpt het. Ik heb nog nooit een ouder gezien die zegt, mijn kind, ja, nee, daar zijn er eigenlijk veel meer van. Maar eigenlijk, als je die film kijkt, dan zie je eigenlijk ook dat ik als persoon ik ben iemand die zichzelf heel uniek vindt. En ook, ik ben typisch iemand die zeg maar helemaal de individualistische maatschappij zeg maar helemaal is. Want mijn ouders hebben mij altijd verteld dat ik heel uniek ben en ik geloof dat ook heel erg. Dus dat is dat is de paradox zeg maar die dan die ontstaat. Ja, dus daar mag je als kijker dan mee aan de slag om daar een soort mening over te vormen uiteindelijk. Voor een van jouw vorige films, Bart en de steen die naar huis ging, win jij een prijs. Ja, ja, dat is wel. Dat was ook heel leuk. Dat was. Je bent hem niet zelf gaan halen. Precies. Ja, nee. Mijn vriendin die zou dan precies bevallen eigenlijk op die dag. En dus ik had toen geregeld dat een van mijn dubbelgangers. Die je inmiddels had ontmoet. Die ik inmiddels had ontmoet. Ja, nee, dat was ook een eentje die waarvan ik al jaren geleden was vergeleken. Dus ik had hem, ik kende hem al. Dus ik dacht van, nou, moet ik hem bellen. En had ik gevraagd van, kan jij niet die prijs in ontvangst nemen? En dan stuur ik een cameraman mee en die gaat met jou daar dan heen. En dat was ook, ook heel grappig. Want en wilde hij meteen? Nee, er was een soort ding met dat hij... Hij zei van, ik vind het wel grappig, maar Formule 1 die is ook die dag. Dus dan moet jij even uitzoeken of ik Formule 1 kan terugkijken. En toen heb ik dat voor hem uitgezocht. Dus er waren geen morele bezwaren? Nee, hij vond het wel een grappig experiment. Ja, hij had zoiets van, ik vind het wel leuk om te doen. En hij doet het ook echt heel erg leuk. Want ja, ik ben niet zo erg van dat ik het materiaal ga terugkijken. Omdat ik dan denk van, ja, ik kan het nu toch niet overdoen. Dus ik heb gewacht zeg maar, een half jaar tot ik het ging monteren. Toen ging ik dat kijken en toen dacht ik van... Toen heb ik hem nog een bericht gestuurd van... joh, je hebt dat echt zo leuk gedaan. Ja, want wat deed hij? Want, nou ja, goed, eerst was er een soort jury toespraak. En toen werd hij geïntroduceerd. Hier is Bart IJsing-Smeets. Dus dat was heel leuk dat die naam ook zo werd gezegd. En dat hij dus niet Bart IJsing-Smeets was. Maar vervolgens gaat hij dan ook in de receptie... Daar is een soort van borrel aan de gang. En dan gaat hij met mensen praten. En dan een zo'n meisje die vraagt aan hem van... Hey, en heb je nog plannen voor een volgend project? En dan zegt hij van... Ja, het idee is om iets met uniciteit te doen. En zij zegt zo, uniciteit? Wat is dat? Zo van, dat je uniek bent. Ja, dat je uniek bent. Van, er bestaan toch zoveel mensen op deze wereld. Van niemand is uniek. En hij zo, ja, nee, inderdaad. En is degene... die voor je staat, wel degene die hij werkelijk is. En dat meisje zegt zo van... Nee, dat is natuurlijk niet zo. Zo als een soort van filosofische gedachte. Maar eigenlijk, ook zij heeft nu kunnen zien. Ja, en uiteindelijk heb ik haar wel contact... van dat ik haar in het ootje had genomen. En zij vond het heel leuk. Ja. Heb je iets over jezelf geleerd door dit te maken? Nou, er zijn een aantal praktische dingen die ik over mezelf heb geleerd. Dat ik niet een film moet maken waarin ik zeg maar zoveel mensen de hele tijd moet bellen met allerlei persoonlijke vragen over of ze hun haar willen knippen of niet. Waarom moet je dat niet doen? Nou, dat vind ik echt heel ongemakkelijk. Ik hou niet van bellen, sowieso niet. En dat ik dan die jongens moet bellen en... Ja, want als je voor een film een soort van expert zoekt op het gebied van iets... dan kan je gewoon iemand vinden die het leuk vindt om voor de camera te staan. Nu moest ik gewoon deze jongen hebben met dit kapsel. Dus ik kon niet iemand anders daarvoor, zeg maar, er was geen vervanger voor. Dus het moet gewoon... Maar voelde je dan bezwaard? Ja, dat voelde ik heel erg bezwaard. Ja, dat vind ik niet leuk. Dus, maar zo'n dubbelganger kan ook gewoon zeggen... Nee, Bart, ik heb hier geen zin in. Ja, nee, dat vind ik heel vervelend. Ja, en plus dat... Als ik dan iemands Instagram had gezien en gedacht van... dit is zo'n goeie. Deze wil ik. Deze moet. Ja, daar ben ik best wel ver in. Wil ik daarvoor gaan. En dan ben ik heel zenuwachtig dat ik hem dan moet gaan vragen. Oké, dus je hebt over jezelf geleerd dat je niet dat ik echt mensen moet bellen. Ja, dat heb ik al geleerd. Ja, plus dat ik ook wel... Dat misschien ook wel, dat deze hele zoektocht ook wel een soort van... dat ik ook wel bezig was met het idee dat ik... van wat is mijn relatie tot zeg maar zo'n vaste vriendengroep? Want uiteindelijk heb ik een soort van voetbalteam... vorm ik met mijn dubbelgangers. En dan... Een heel slecht voetbalteam. Heel slecht voetbalteam. Met allemaal kleine, dikke jongens die heel slecht kunnen voetballen. Ja, we voelden ons dus allemaal even slecht. Dus dat is ook wel weer fijn. Maar er zijn ook heel veel heel veel jongens die echt zo'n voetbalteam hebben. En dan met dat voetbalteam elke zondag dan doorbrengen. En ook dat is dan hun vriendengroep ook vaak. En dan heel erg zo'n soort van vast groepje dat je zeg maar daar vast in hoort. En ik heb daar altijd een soort van gemixte relatie mee gehad. Dat je eigenlijk dat me ook heel fijn lijkt om dat te hebben. Maar ook heel claustrofobisch, zeg maar, tegelijkertijd. Dus ik ben heel erg een soort van Einzelganger. Die zich dan soms toch wel op een soort van vrijdagavond, als je dan denkt van ik wil iets doen in de stad, dat je je toch wel alleen voelt. Dat je dan niet een soort vast groepje hebt die dan waar je standaard bij kan aanhaken of zo. Wat ja, en dat heb ik wel veel over geleerd. Wat vind je ingewikkeld aan zo'n groep? Nou, dan denk ik gewoon heel vaak van, oh ja, die jongens die... Ik heb ook heel even geprobeerd om in Delft bij het studentenkoor te zitten. En dan, ik weet niet, dan heb je gewoon zoiets van... Je wordt verwacht dat je in een soort van bepaald soort stramien valt of zo. Ik weet niet precies. Terwijl dat misschien helemaal niet zo is. Bij je voetbalteam hoefde je alleen maar in het Bartstramien te vallen. Ja. Ja, dat was een heel duidelijk stramien gebaseerd op uiterlijk. Maar zo'n groepje, ja, ik weet niet. Ik denk, wat vind ik daar eng aan? Ja, ik denk gewoon meer ook een soort van een gevoel van dat je... Dat ik het ook leuk vind om... ik weet het eigenlijk niet. Uniek te zijn. Ja, dat, niet dat bij de groep te horen. Ja, dat je toch het gevoel hebt van... Ja, maar nu hoor ik hierbij, dus dan kan ik weer niet daarbij horen. En dat je het gevoel hebt dat je een soort van onafhankelijk tussen verschillende groepen kan bewegen. Dat heb ik altijd wel gedaan. Dat je dan... Je laat je niet sorteren. Ja, ik wil me niet laten sorteren, ja. Ja, ik ben ook wel... Ik heb ook wel heel erg een soort chameleon-effect of zo. Dat ik het ene moment in een groepje met de hele... soort van... dat ik een soort heel hip... soort van modestudentengroepje opeens zo'n beetje beweeg... tijdens mijn studietijd. En ik kom uit Bloemendaal, dus dan is het heel kakkerig. Dus dan kan ik daar ook wel weer mijn weg in vinden. En dat ik dan steeds een beetje tussen die verschillende groepjes hop. Dat vind ik wel mijn fijnste manier van zijn, of zo. Ja. Ik ga ons gesprek heel even onderbreken om de luisteraars die pas later bij ons zijn gekomen te vertellen wie er vannacht bij mij in de studio zit. Dat is Bart IJsing-Smeets. Hij is kunstenaar. Studeerde af aan de Design Academy Eindhoven, was een tijdje reclamemaker, maakt nu conceptuele en visuele kunst. Kunst vanuit ideeën, vaak met humor, fotografie, installaties en film. En we hebben het vannacht over zijn film Bart en de zoektocht naar de dubbelganger. Waarin over vlaggen die de lading dekken gesproken, Bart op zoek is. Ja. Naar zijn dubbelganger. Je vindt er ook een in België. Ja. Een vader van 3 kinderen. Ja, inmiddels van 4 kinderen van 4 verschillende vrouwen. Maar goed. Ja, tijdens de film nog 3 kinderen bij 3 vrouwen. Die man die slaat zichzelf niet zo hoog aan. Nee, dat is heel... Dat is, ja, ik weet niet. Dat is gewoon zijn manier van praten. Ja, hij vertelde dat hij... net als jij eigenlijk ook wel van de kunst was. Graag tekende, maar... ondertussen van zichzelf dacht van ja, waarom zou ik nou nog tekenen? Want wie wil er naar kijken? Ja, en dat soort teksten had hij eigenlijk de hele aan de lopende band. En dan zit jij daarnaast en ik heb zoiets van, ja, maar ja, hebt... ja, ik ben gewoon helemaal het omgekeerde. Van ik heb zoiets van ik ga tekenen. Iedereen gaat er naar kijken of ze nou willen of niet. Zeg maar. Je zei het net al even, je zegt het ook in die film dat... ik ben heel erg opgevoed van Bart, jij wordt groot en jij moet voor jezelf gaan. Ja, ja, ja, ja, dat is heel erg een soort van tekst van mijn ouders. Ja. Of nou, die tekst is misschien uitvergroot, maar wel van jij kan alles worden. En dan vervolgens ook van ja, als je iets gaat doen, dan moet je het ook goed doen. Dan moet je niet gaan zitten twijfelen van wie wil er nou naar zitten kijken. Van nee, je. Als je tekeningen maakt, dan hang je ze op en dan nodig je mensen uit en dan nodig je de pers uit. En dan, maar heb jij die twijfel niet? nu zo'n film er is, of als je andersoortige kunst maakt, dat je dan denkt, ja, maar wie wil het eigenlijk zien? Nou, in de soort van de manie van het maken en het soort van het pushen van om het te maken, dan niet echt, maar als het er eenmaal is, nu val ik wel in een soort van heel ingewikkelde, onzeker gat. Ja, zeker nu ik in interviewprogramma's dan... Nou, hier niet zo, maar als ik het kort en bondig moet gaan vertellen, dan word ik opeens wel heel onzeker. En dan denk ik van, shit, wat heb ik nou weer verzonnen? En waarom heb ik ook alweer het zo gemaakt zoals het nu is? Of zo, ja, dan kan ik wel onzeker zijn. Maar ik weet niet, het is ook gewoon een beetje ondernemerschap zoals we die van onze vader hebben geleerd of zo. Van, was je vader ondernemer? Ja, die is nog steeds still going strong. Ja, ja. Die komt ook, al bij mijn ouders zijn heel creatief. En mijn vader is consultant, een soort van adviseur voor grote retailbedrijven, winkelketens en zo. Dus. Met een soort creatieve blik loopt hij dan de supermarkt binnen en dan schrijft hij alles op wat hij dan raar vindt of goed of slecht. En dan vertelt hij dat en dan gaat hij vertellen wat hij denkt dat beter kan. En dan zo op die manier verdient hij zijn geld, ja. En jij en je hebt twee broers? Ja. En jullie mochten gewoon creatief zijn zover je wilde? Ja, wij... Ja, zeg maar, een goed voorbeeld is altijd wel van dat ik bijvoorbeeld dan wilde ik Play-Doh, weet je wel, van die klei, van die gekleurde klei die zo verstinkt. En dan mijn ouders die zeiden dan van, oh, je wil kleien? Nou, dan gaan we een brood klei kopen en dan gewoon zo'n grote blok. Nog in de oven moeten en alles. Ja, en ik had zoiets van, ja, maar ik wil die gekleurde klei met ook dat ding waar je dan van die spaghetti geslierd mee kan maken en zo. Dat wilde ik dan eigenlijk. Die van de reclame, ja. Maar nu ik zelf ook vader ben en volwassen, weet ik ook wel dat het echt wel heel goed is om kinderen, zeg maar, gelijk gewoon goede spullen te geven. En dan, ja, dan daar leer je veel meer van. En dan, ja. Dus dat is wel heel, heel goed, ja. Waren jouw broers dubbelgangers? Van mij? Ja. Ja, qua innerlijk denk ik wel, ja. Ja, ja, mijn broertje die heeft ook... Mijn jongere broer die heeft ook heel veel mee gefilmd. En toen kregen wij heel vaak een soort van botsing... omdat wij allebei graag de baas zijn over, zeg maar, over een project. En dat was heel ingewikkeld. Hij is ook een ondernemend kunstenaar. Ja, ja. Ja, hij is nu goochelaar. Dus dat is een heel... Een muzikant en goochelaar en een soort comediant en podiumdier. Die dat ook heel serieus neemt. Ja, en mijn oudere broer is... is eigenlijk meer aan het doen wat mijn vader ook doet. Maar het is allemaal... Ik denk dat je het allemaal het meest... Alles heeft als gemene deler wel een beetje het reclamevak eigenlijk. Ja, want jij bent ook de reclame ingegaan. Ja, dus na mijn studie ben ik stage gaan lopen bij Kessels Kramer. Dat is wel een heel soort van creatieve reclamebureau. Daar werd ook heel erg gepusht dat ik ook, zeg maar, mijn kunstenaarschap ook, zeg maar, daarnaast ook gewoon ontwikkelde. Dus dat vond ik wel, was wel een hele fijne plek om, zeg maar, te leren. En hoe je van hele kleine ideeën dan een soort van hele wereld kon maken. Iets met sorteren en dan uiteindelijk... Ja, of zeg maar... Van ik ga mijn dubbelganger zoeken. Dat is gewoon het idee. Dat is een klein idee. Maar dan op het moment dat je dan helemaal gaat. Dan ontstaan er gewoon een heleboel verschillende Kleine dingetjes waar het dan ook over gaat. En waar je dan ook over na gaat denken. En dat vind ik wel heel... Dat is wat het leuk maakt. Ja, dat is wat het leuk maakt. Dat het een heel klein idee is, maar dat het over van alles gaat. Dus dat er een soort spannende zoektocht is. Dat die laag er is van gewoon... En gaat ook, dit wel lukken? En ook gewoon grappig. En gaat het wel lukken? Maar dat er ook een soort filosofische laag is. En dat daar allerlei dingen in zitten. En dat je daar dan... Dat vind ik altijd wel... Wel leuk dat er een soort humor is en een soort simpel. Ja, dat er een soort van simpel idee is. Wat dan over meer gaat. En ik zie ook wel wat reclame in jouw films. Ja. Want in Bart en de steen die naar huis ging. Waarin je, nou ja, die dekt ook weer de lading. Een steen naar huis gaat brengen. Ja. Je kleedt alles aan met ballonnen en een pak en weer een flyertjes en een grote pijl op een auto en het perfect plaatje zoals in de reclame. Ja, dat ik denk dat het ook te maken heeft gewoon met dat ik elk onderdeel van zo'n film of zo'n verhaal wil ik dan heel beeldend maken. Ja, misschien moeten we even heel kort het verhaal vertellen. Van de steen? Ja. Ja, anders denken de mensen dat we gek zijn. Ja, nou, dat denken ze misschien sowieso wel. Of nou, over jou weet ik het niet. Maar zeg maar de zwerfkeien die in Drenthe en in Groningen en zo liggen... die zijn in de ijstijd hierheen gezworven, geduwd door gletsjers. En... geologen die kunnen nu aan een soort van steenstructuur kunnen ze zien waar die stenen precies vandaan komen. Zoals aan jou te zien is dat je 0,5% Indonesisch bent. Precies, kunnen ze zien dat de ene steen zeg maar uit de buurt van Stockholm komt en de andere steen uit de buurt van Uppsala of uit Åland. En toen dacht ik van nou als we van zwerfkeien kunnen zeggen dat ze een thuis hebben, zeg maar. Van hebben die zwerfkeien, die we zwervers noemen, zeg maar. Die we eigenlijk al een soort menselijke emotie toedichten. Waarom dichten we dan niet heimwee toe, zeg maar? En dan, ja, dat was eigenlijk het beginpunt. Waarvan ik dacht van ja, dat is eigenlijk wel heel mooi. En op het moment dat ik dat dan ga doen, zullen er ook wel heel veel mensen zijn die daar dan wat van vinden. En op die manier kan ik dan een soort van de relatie met de natuur ook blootleggen. Van wat, ja, hoe gaan mensen om met de natuur? En van, dus ik begon met vragen van wie is die steen? Want de gemeente die gaat misschien over die steen. Maar die steen die ligt hier in principe al. Nou, die ligt dan nu op een rotonde of op een dorpsplein of zo. Maar die steen die hebben ze waarschijnlijk opgegraven ergens. En die ligt daar al veel langer dan dat dorp er is, zeg maar. Dus, maar de gemeente. Hebben die daar een antwoord op van wie is die steen? En dus daar heb ik een heleboel telefoongesprekken aan gewijd en zo. En dat was wel heel dat zijn wel absurdistische dingen. Nou, vervolgens had ik dus een steen gevonden die ik terug mocht brengen. En die ging naar. Die kwam van Åland vandaan. Die was trouwens in het nieuws, want die moeten een soort van hun politieke kleur bekennen of zo. Nou ja, goed. Ik weet er ook niet zoveel van, maar het was wel grappig, want ik zag het gisteren in een krant staan. Maar Åland zit tussen Zweden en Finland in, zo'n eilandengroep. En daar moest die steen dan naartoe. Toen heb ik de burgemeester gevraagd om hem uit te zwaaien. Toen heb ik inderdaad een soort van een ballonnenhaag besteld om die steen heen te zetten. En het plaatselijke café heeft met staattafels en bitterballen en zo eromheen om een soort feestje om uit te zwaaien. En de fanfare gevraagd om de eerste meters huiswaard. Dus ik heb hem op een aanhanger gehesen. Daarachter kwam dus eerst de fanfare. Toen ik met de auto en de aanhanger en de steen. En daarachter de burgemeester en alle dorpsgenoten. En iedereen die wilde komen op het uitzwaaien. Zwaaiend erachteraan. Bitterballetje erbij. Ja, dus dat was wel een leuk, een mooi beeld. En toen was ik eenmaal onderweg. En toen ontstond er eigenlijk een situatie... omdat het toen zo erg breed was uitgemeten in het Drentse nieuws... dat er een paar dorpsbewoners zijn die wakker waren geworden. En die zeiden van, ja, maar die jongen die neemt die steen mee. Dat kan niet zo zijn, want het is onze steen. En we missen hem. Dus dat was eigenlijk wel heel mooi. Want als die er niet waren geweest, dan was eigenlijk die hele film eigenlijk veel minder goed geweest. Dus zij waren een heel goed element eigenlijk. Heel welkom element voor mij. En die hebben zelfs op RTV Drenthe hebben ze een soort van klein itempje gedraaid met een van die dorpsbewoners die naast die deuk die in het grasveldje lag waar die steen had gelegen, daar gingen ze zo staan zo van, ja, dit is het gat en dit is ook een gat in de ziel van ons dorp en die gingen dat heel beeldend vertellen en ik dacht zo van, ja, nou perfect, ja, ik hoef niet eens zelf dit te filmen, dat doen jullie al voor mij. Dus dat was heel leuk. En er was ook een talkshow waarin ze boos waren en zo. Dus allemaal beeldmateriaal wat ik goed kon gebruiken. Wat gewoon in je schoot wordt geworpen. Ja, dus dat was perfect. Ja, en in eerste instantie dacht ik van shit, zo direct dan zeggen ze bij de gemeente van nee, je moet hem nu toch terugkomen brengen of zo. Dat is dan toch wel de eerste reactie dat ik dan denk van oh nee, god, ik ben eindelijk weg met dat ding. 100.000 telefoongesprekken. Nou, ik heb al gezegd, ik hou niet van telefoongesprekken. Maar ik hoefde niet terug te komen. En ik kwam in Åland aan met de veerboot. En daar had ik een grote pijl op de auto gezet. Die wijst naar die steen met erop in het Zweeds. Hier is jullie steen terug. En toen... Dus ja, dat zijn allemaal wel beeldende elementen die ik wel vind. Mag ik vragen waar je dat allemaal van betaalt? Die film over die steen, die heb ik heel lang... Daar heb ik heel lang mee zitten leuren bij allerlei omroepen en productiehuizen. Dat zijn best dure producties. Ja, maar zoals ik zei, mijn broer die heeft gefilmd toen. Dus dat... En ik heb hier en daar ook wel crowdfunding en dat soort dingen om een beetje... Maar ik heb toen ook wel, zeg maar, nog een extra hypotheek... extra bijgeleend op het hypotheek van mijn huis en zo. En dat soort dingen. Ja, en ook dat mijn ouders dan zeggen van... als jij wilt tanken onderweg, dan moet je dat maar met dit pasje doen en zo. Dus dat zijn wel dingen die... Heb je wel mazzel? Ja, dan heb ik wel mazzel, ja. Ja, ja, ja. Ja, dus dat... ik weet niet, dat is wel... Dat is misschien wel een ander verhaal, maar dat is wel... Dat is wel iets waar je... Ja, dat waar is, je dat als... Dat komt met opgroeien in ja, bloemen. Waar je als bloemendaler wel... Ja, misschien als ik daar... Toen ik daar opgroeide, niet zo mee bezig was... Dat een enorm privilege is... Zeker dat als je kunstenaar wil worden, dat je dan, als je afstudeert, dan moet je gewoon elke maand geld verdienen. Je moet gewoon eten. Ja, en dus je. Maar als je gewoon zo'n enorm financieel vangnet hebt, zoals ik heb, dan kan je ook zeggen van. Dan kan je opeens ook een paar maanden overbruggen zonder geld te verdienen, zeg maar. En dat is wel, dat is als je kunstenaar wil worden wel heel fijn. Dat is, het is nooit iets geweest waar je tegen wilde afzetten. Niet per se tegen je ouders, maar tegen Bloemendaal. Ja, zeker wel. Ja, zeker wel. Ja, want ik heb wel... ik heb heel vaak ook gezegd dat ik niet uit Bloemendaal kom, maar uit Haarlem. Dat was wel gangbaar iets ook wat meerdere Bloemendalers ook deden. Omdat het ziekenhuis is in Haarlem, dus dan kon je ook zeggen ik ben geboren in Haarlem. Dus dan, op die manier kon je dat ook wel goed praten. Ik denk ook dat heel erg mijn heel erg bekakte stem, dat ik die ook wel gedeeltelijk wel kwijt ben. Het was echt veel erger dan dit. Ja, ik denk ook wel dat veel mensen vooroordeel hebben over Bloemendaal. En dat ik daar dan wel een beetje aan wil ontsnappen. Dus dan zeg ik niet zo snel dat ik uit Bloemendaal kom, denk ik. Ja. Het gaat in jouw werk ook vaak over nep en echt. Toen dacht ik, heeft dat misschien ook zijn oorsprong in Bloemendaal? Om ja. Een vooroordeel te noemen, het voelt een beetje nep daar. Ja, nee, beetje zeker. Schone schijn. Ja, dat is wel... ja, zonder alle bloemendalers af te vallen. Nou ja, nee, het is heel erg schone schijn. Ik denk het wel. Ja, ik denk dat ik ook wel op zoek ben geweest naar... naar inderdaad echtheid. Ja, naar een soort van echte authenticiteit. Ja, ja, ik denk dat het ook te maken heeft met... met dat mijn ouders heel erg blij waren bijvoorbeeld met de IKEA. Dus dat is denk ik niet zo'n Bloemendaal ding, maar dat is meer ook een persoonlijk ding. Want dat de IKEA kwam, dat was een soort van... voor hun als designers was dat een soort van heel erg geweldig. Dus ik ben heel erg opgegroeid in een soort IKEA-huis. En ik had zoiets van, ja, maar van... Het voelt heel leeg en heel makkelijk, die spulletjes. Die soort van goedkope dingen. Dus, en toen ben ik heel erg op zoek gegaan naar meer... Ja, ik weet niet, zeg maar tweedehands spullen en oude rommel en dat soort dingen. Dus, met een echt verhaal. Met een echt verhaal en oude zooi. En zij hadden zoiets van, ja, maar dat is al die oude zooi van onze ouders. En daar wilden wij juist van af. Dus dat is altijd, daar is wel een soort van afzetting ontstaan, ja. Ja, ik zit even te denken, want mijn moeder die had net aangekondigd dat ze ging luisteren. Dus dan is het wel heel... gaan we wel aardig blijven. Moeten we wel aardig blijven. Nee, maar dit is wel een discussie die wij ook vaak wel voeren. Ja, ja, nee, dus dat is wel met echt en nep heeft dat wel te maken. Maar ik denk dat het inderdaad wel veel meer in Bloemendaal aan de hand is. Nou ja, dat weet ik ook niet. Je hebt natuurlijk ook wel een soort klassieke Bloemendaalse hoek. Ja, we hadden het natuurlijk aan het begin even over bubbels en op elkaar willen lijken. Ja, dat gebeurt daar natuurlijk ook en misschien wel in het kwadraat. Ja, ja, zeker. Ik bedoel, daar had iedereen ook het geld om echt alle precies de juiste merken en zo te... Wij hadden ook op school, dan moest je een soort van een Levi's broek aan met soort omgeslagen pijpen. En Timberlands moesten daar dan onder. En dan moest je een soort van Tommy Hilfiger blouse aan... met een rechtopstaande kraag. Zeg maar dat, zeg maar al die dat vooroordelen... Dat sorteert makkelijk uit. Dat soort vooroordelen waren allemaal van toepassing. En al die merken, die waren dan ook precies, zeg maar... de juiste merken en zo. Ja, dat was wel echt... Ik mocht van mijn moeder niet twee kragen over elkaar aan. Wat ook wel gangbaar was. Ach, arme. Ja, nee. Ja, nee, ik was het ook wel een beetje met haar eens dat dat ook wel een beetje dom was, ja. Maar anders had ik het wel gedaan ook, denk ik. Toch wel. Ja, nee, dus dat was echt. Dat is echt verschrikkelijk eigenlijk, natuurlijk. Als ik daar nu aan terugdenk. Maar ja, ja, de middelbare school is ook een soort van. Een hol waar je. Probeert te overleven. Ja, ja, dus ja, dat kan je ook niet echt iemand verwijten, denk ik dan. In jouw werk komt ook veel natuur voor en hoe de mens daarmee omgaat. Ja, ja, dus dat is denk ik met dat echt en nep heeft heel veel met de natuur, ja, natuur is te maken voor echt. Mij. Omdat ik in heel veel van mijn werk zit ook een soort van kritiek op van dat wij als mens wij willen wel graag de natuur hebben in ons huis of in ons tuin, maar we willen eigenlijk niet de negatieve aspecten van de natuur. Dus we houden bijvoorbeeld mensen die zeg maar een groen gazon willen zonder onderhoud, die nemen dan een kunstgrasveld in hun tuin en omdat het dan geen Er groeit geen vervelende onkruid tussen en geen molshopen en dat soort dingen. En je hoeft het niet te maaien. Of mensen willen een haardvuur in hun huis, maar die willen niet de stank en de as en de rommel. Dus dan heb je zeg maar zo'n nep haardvuur met van die wapperende vlammetjes van doekjes en zo. En of mensen willen wel een houten vloer. Maar ze willen wel dat het makkelijk afneembaar is en dat het niet gaat werken met vocht en zo. Dus dan is het een soort van laminaat. Dus dan is het meer een soort plastic geprint hout. Dus er zit dus die tendens van die neppe natuur. dat is wel iets wat mij mateloos fascineert. Waar ik veel werk over heb gemaakt. En heggen. Ja, en heggen is ook zoiets van... Vorm snoeien. Van dat je een struik in een soort denkbeeldig hokje wil snoeien. En dat je die... ja, de heg is vaak ook... in de winter blijft die ook groen. Veel heggensoorten. En een heg is zeg maar... gewoon een struik, maar het is ook een soort van laten zien van dat de mens de natuur helemaal domineert. Dus dat we die vorm altijd exact hetzelfde houden van die boom, dus die van die struik, dus die verandert niet zoals zeg maar de natuur doet. We hebben hem helemaal in de tang en ook organische vorm wat zeg maar in de natuur hoort, halen we er ook helemaal uit om helemaal recht te snoeien. Dus ik vind dat eigenlijk best wel een heftige relatie die wij hebben tot die struik. Maar die heel normaal is eigenlijk. Heel mensen heel normaal vinden. En mensen zelfs... als iemand in zijn voortuin zijn heg gewoon maar laat groeien... Nee. Ja, dan wordt er over gepraat van... oh god, ja die heeft dus zijn zaakjes niet op orde en zo. Terwijl ik zoiets heb van ja, ik vind het dan interessanter om te zeggen van... waarom doen we dat nou eigenlijk? Dat gekke, dat... botanisch cubisme, zoals ik dat zou kunnen. Ja, ik zat te denken, want het gaat natuurlijk heel erg over de natuur naar je hand zetten. Maar ik denk dat wij met de natuur niet anders omgaan dan met onszelf. We vormsnoeien onszelf ook allemaal. Ja. Ja, maar dat is ook... Ja, maar dat valt eigenlijk onder onszelfde probleem, want wij zijn ook... Natuur. Natuur, ja. Ja. Nee, maar ik vind dat heel interessant om te kijken van... Niet om mensen te verwijten dat ze dat doen. Want mensen doen ook maar gewoon wat de buren doen. Weet je wel. Het is ook maar... Het is, weet je wel, de hele leven blijft een soort schoolplein van de middelbare school. Een heg in een vierkante vorm gewoon mooi vinden. Nee, ja. Ja, dat kunnen ze wel zeggen. Maar daarvoor ben ik zeg maar... een soort van amateur antropoloog genoeg om te zeggen van daar zit meer achter. Dat ze zeggen ik vind dat gewoon mooi. Ik denk dat dat heeft te maken met ook van iedereen om ons heen heeft twee kragen, dus dat willen wij ja, dan ook. Ja, en dat het ook netjes zeg maar netheid, zeg maar dat is ook een soort enorm ding van je wil ook niet onderdoen voor je buren dat je zeg maar rommelig bent. En daar hangt heel veel mee samen. Dat is toch weer dat we bij de groep willen horen. Ja. Niet te uniek. Ja. Mijn vriendin heeft met haar zus altijd hele leuke gesprekken over. Want wij hebben bijvoorbeeld... Onze tuin heeft dan een grasveld met echt gewoon een heleboel onkruiddingen en zo ertussen. En ik heb zoiets van, nou, dat is toch hartstikke leuk. En soms dan zijn er paardenbloemen. En dan zijn er van die leuke gele bloemen ertussen. Nou, ik denk van, nou, wat mooi. Lekker laten gaan. En dan, ja, van ik vind het juist heel leuk dat dan gebeurt. Ja, brandnetels heb ik zoiets van, daar wil ik niet in staan. Dus als de zon schijnt en ik heb zin, dan ga ik wel brandnetels eruit halen. Dat is wel... Maar mijn schoonzus, zij heeft een speciaal ding om de paardenbloemen eruit te steken. En dan als ze dan thuis zitten aan de keukentafel, ze kijken naar buiten en ze denken, potverdikkie, die paardenbloemen zitten er weer in. En dan gaat ze weer heel druk die eruit halen. Dus dat is wel heel... En nou, dan kunnen ze wel dan samen ook wel omlachen dat verschil zeg maar zo groot is. Maar ik vind dat wel... ik vind dat wel opmerkelijk, want... Ja, van waarom... Ja. Nou, waarom doen mensen dat? Ja, dat vind ik wel interessant. Zeker als je het vergelijkt met van 20.000 jaar geleden. Dan liepen we nog in de oertijd constante strijd met de natuur. En nu is dit onze strijd met de natuur, die paardenbloemen. Ja, en dat vind ik wel heel grappig, maar ook heel een soort van filosofische kwestie of zo. Dankjewel, Bart. De film Bart en de zoektocht naar de dubbelganger van mijn gast van vannacht, Bart IJsing-Smeets, is Net als Bart en de Steen niet terug naar huis ging, nu te zien op NPO Start en op tweedok.nl. Hierna op deze zender Misha en morgen is Nooit meer slapen weer, dan met Lotje. Zij gaat in gesprek met Sabon Ol, die het boek De Laatste Voorstelling schreef. Nog een fijne nacht. Wie luistert, weet meer. NPO Radio 1. 1 uur.